minsan pa nang ako'y mapalingon, hindi ko alam na ika'y tutugon sa mga tanong na aking nabitawan. Hindi ko alam kung ito ay totoo. Pangarap ka sa bawat sandali, langit man ang tingin ko sa'yo, sana'y marating. Hanggang dito na lang yata ang kaya kong gawin. Mangarap na lang at bumulong sa hangin. Kailan kaya darating ulit ang isang sandali na ako'y lilingon muli? Pangarap ka o ang tinig mong kailamig, ang iyong mga ngiti na sa akin ay nagbibigay pansin. Ngunit ikaw ba'y isang pangarap lang? Pangarap ka o ang tinig mong kailamig, ang iyong mga ngiti na sa akin ay nagbibigay pangarap ka o ang tinig mong kailamig, ang iyong mga ngiti na sa akin ay nagbibigay pangarap ka o ang tinig mong kailamig, ang iyong mga ngiti na sa akin ay nagbibigay pansin. Ooh.